Книга пророка Єзекіїла, розділ 34. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям: так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, що пасуть самих себе. Чи ж не овець пастирям пасти? Ви пили молоко, одягались у вовну, різали, що було гладке, овець же не пасли. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно. І розсипались вони без пастуха, та й стали здобичю усіх польових звірів. Вони розсипались. Блукають мої вівці по всіх горах та й по всіх горбах високих. По всій країні розсипались мої вівці. Ніхто за них не питає, ніхто їх не шукає. Тому слухайте, пастухи, слово Господнє. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що вони стали здобичю польових звірів, бо пастуха не було, за те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли, за те, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук і не дам їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота моїх овець, і не будуть більше вони їм їжею. Так бо говорить Господь Бог. Сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. Як пастух наглядає за своїм стадом, стоячи серед овець, що були порозбігалися, так наглядатиму і я за моїми вівцями. Я приведу їх назад з усіх тих місць, куди вони хмарного дня під темряву були порозбігались. Я виведу їх з між народів і позбираю їх із чужих країн і приведу їх у їхню землю. Я буду пасти їх по горах ізраїльських, коло потоків і по всіх заселених місцях країни. Я буду пасти їх по гарних пасовиськах. Випаси їх будуть на високих горах ізраїльських. Там вони будуть відпочивати на гарному випасі і пастись на тучному пасовиську на горах ізраїльських. Сам я пастиму мої вівці, сам поведу їх на спочинок, каже слово Господа Бога. Котре запропастилось, я відшукаю, котре відлучилось, заверну, поранене перев'яжу, недуже підсилю, що жирне і буйне збережу. Я буду їх пасти по правді. Вас же, мої вівці, так говорить Господь Бог, буду судити між вівцею та вівцею, між бараном та козлом. Чи ж то для вас не досить пастися на доброму пасовиську, що ви ще й те, що зостається від вашого пасовиська, топчете ногами? Чи то ж для вас не досить пити чисту воду, що ви решту її каламутите ногами? Так що мої вівці мусять пастись на витолоченому вашими ногами пасовиську та й пити скаламучену вашими ногами воду. Тому ось, що говорить Господь Бог. Оце я буду судити між гладкою та худою вівцею. Тому що ви всіх слабких овець штовхаєте то боком, то плечем і колете рогами, аж поки не повиганяєте їх геть на двір, то я допоможу моїм вівцям, щоб їх не грабували більше. Я буду судити між вівцею та вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде їх пасти. Він буде пастирем над ними. І я, Господь, буду їх Богом. Слуга ж мій Давид буде серед них князем. Я, Господь, сказав це. Я зроблю з ними союз миру і вижену з країни хижих звірів, так що вони житимуть безпечно в степу і спатимуть по лісах. Я дам їм і тим, що навкруги моєї гори, благословення, і пошлю дощ у свій час, і це будуть дощі благословення. Польове дерево родитиме свій плід, і земля даватиме врожай свій, і вони будуть безпечні на своїй землі, і зрозуміють, що я – Господь, коли я поламаю занози в їхньому ярмі та вирятую їх з руки тих, що їх поневолили. Не будуть вони більше здобичу народів, і звірі в країні не будуть їх пожирати». Вони житимуть безпечно, і ніхто не буде їх лякати. Я вирощу в них буйну рослинність. Ніхто не буде більше гинути з голоду на землі, і вони не зазнаватимуть більше зневаги від народів. Вони зрозуміють, що я – Господь, Бог їхній, що я з ними, а вони – дім Ізраїля, мій народ». Каже слово Господа Бога. Ви – мої вівці, вівці мого пасовиська, а я – Бог ваш. Каже слово Господа Бога.